بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله الطاهرین. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوال ندارید؟ خب آیه سوم رو خدمت شما بحثمون رو داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الزانی لا ینکه و لا ینکه، دو جور قرائت داره، لا ینکه و لا ینکه، لا ناهیه لا نافیه. لا ینکه و الا زانیتن او مشرکتن و زانیتو لا ینکه و ها الا زانن او مشرکن و حرم ذالک علی مؤمنین و حرم ذالک علی مؤمنین. خب از زانی مبتداست، یعنی الذی یزنی. لا ینکهو الا زانیتن، زانیتن مفعول لا ینکهوست، استثناء مفرقه. او مشرکتن عطف به جای زانیتن. و زانیتو لا ینکه ها، درست؟ ترکیبش این همونه، مبتدا خبر جمله اسمیه به هم عطف شد، فقط لا ینکه ها اینجا استثناء مفرق فاعل بعد از الا واقع شده، الا زانن او مشرکن. این دوتا جمله اسمی است، درست شد؟ برخلاف اون جمله اسمیه قبلی که از زانیت و زانی فجل دو کل واحدن، از زانیت و مقدم شده بود چون بحث زنا بود، اینجا از زانی مقدم شده. از زانی لا ینکه و الا زانیتن و مشرکتن و زانیت و لا ینکه و ها، درسته؟ چون اینجا بحث نکاهه، بحث ازدواج کردن نکاهه، و تو نکاه بگید مذکر عمده است، لذا ابتدا از زانی، از زانی، چون بحث نکاهه. بعد این و حرم از ذالک، اگر یادتون باشه ذالک اسم اشاره است، برمیگرده به مطلب. این و حرم از ذالک، این ذالک به کجا میخوره؟ این وابش که واب استینافی است، یعنی زیرا حرام کرده شده است این بر مؤمنین. خب حرمه اگه بخونیم مجهول بخونیم، چون مشخص است کی حرام میکنه؟ خداوند تعالی، مثل خلق الانسان و ضعیف است، مشخص بوده، قرائت مشهور حرمه است. حرمه هم خونده شده که ضمیر بخوره به الله، ذالک مفعوله علل مؤمنین. خب این مؤمنین که برشون حرام شده، چی حرام شده؟ نکاح حرام شده یا زنا حرام شده؟ حرم از ذالک علل مؤمنین، زیرا زنا بر مؤمن حرامه. این آیه چیه؟ این آیه انشاء یا خبره؟ یعنی آیه داره حکم شرعی بیان میکنه که شخصی که زناکار است ازدواج نباید بکنه مگر با زنی که زانی است، یا بگید مشرکه است. این مشرکه هم گذاشته کنارش، واسه چی گذاشته کنارش؟ واسه قاعده تقبیح زنا بشه. تقبیح، چون شرک خیلی سطح پستی است اینو گذاشته، یعنی این یا باید بگید با زانیه مثل خودش ازدواج کند یا با مشرکه. آیا این داره حکم جاری میکنه یا یه واقعیتی رو داره عنوان میکنه؟ میگه مؤمن، مؤمن نمیتواند با زنا کنار بیاد، لذا کسی که مشهور به زناست این آدم باید یا با زانیه ازدواج بکند که او هم همسابقه خودشه، یا با مشرک، یا زنی که چنین است را تمایل به او پیدا نمی کند مگر مردی که زناکار است مثل خودش، یا کدومشه؟ بعضی میگن این حکم شرعیه، یعنی حکم بوده بعد نسخ شده، بعد گفتن اگر خلاصه این باشه و توبه کند و برگردد زنا و زانیه، این حکم درست است، یعنی این از نظر شرعی بگید اشکالی ندارد، ولی قبلش این حکم خیلی سخت گیرانه تر بوده که اینها مطرود جامعه بودند. بعضی ها قائلن نه، این یه واقعیت اجتماعی رو داره بیان میکنه، اون کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز، داره میگه خبیث با خبیث تمایل داره و خبیثه هم با خبیث، یعنی اینطوریه. بعضی ها قائلن این حکم بوده، اما حکمش مال یک دوره‌ای بوده، دورش تموم شده. دقت بکنید چی میگم، چون در صدر اسلام یک عده بودند، اینها فقیر بودند از مؤمنین و مسلمین، بعد یه زنانی بودند که این زنان ثروتمند بودند به دلیل اینکه اهل زنا بودند و به قول خودمون در این رابطه درآمدی داشتند، بعضی از این فقرای مؤمنین بگید تمایل داشتند با بعضی از اینها ازدواج کنند تا بگو اونها هم از این فقر بیرون بیان. این آیه برای اون زمان نازل شده، شرایطش مال اونه، اون دوره رو تحریم کرده و گفته حرم از ذالک علی المؤمنین، یعنی نکاح مشهورات، نکاح این مشهورات برای بگید ثروتشون، المشهورات به زنا، نکاح اینها حرام است، چون اینها در حد مشرکند. مشخص؟ این آیه لاینکه ها خونده شده، لاینکه هم خونده شده، اونهایی که به قول خودمون این رو به جزم خوندن، در واقع این رو بگو انشایی دونستند، انشایی دونستند، دقت میکنی جزم میکنن، یعنی حکم دونستن این رو. حالا حرم از ذالک، یعنی ذالک از زنا، اسم اشاره دور آورده، یعنی زنایی که اینقدر پست است، این رو خداوند بر مؤمنین حرام کرد. گویا زانی مؤمن نیست، مثل اینکه مشرک مؤمن نیست، یعنی اینقدر مبالغه در بگو صفت زنا شده. یا حرم از ذالک، یعنی حرم از ذالک، یعنی نکاح المشهورات به زنا. تا اینجاش معلوم شد؟ پس یه عده‌ای گفتن این حکم هست، الان هم هست، یعنی الان هم اگر کسی اهل زنا باشد، ازدواج او با به قول خودمون زن عفیفه یا زانیه با مرد عفیف صحیح، این حکم سر جای خودش. یه عده گفتن این حکم بوده است ولی بگید نسخ شده، یعنی این حکم برداشته شده ولی قبحش وجود داره. یه عده گفتن این حکم نیست، این جمله در واقع واقعیت اجتماعی رو بیان میکنه که زنا خیلی چیز قبیحیست و حرام است، کسی که به این نزدیک شده باشد در جامعه اسلامی مطروده، باید با همجنس خودش حرکت کنه. یه عده دیگه میگن این زمانش تموم شده، زمانش در صدر اسلام بوده، در زمانی که مؤمنین فقیر بودن، بعضی از اونها تمایل داشتن با بعضی از زنان مشهور به زنا ازدواج کنن، خداوند جلوی این را بگید گرفته. گفته اون کسانی که قصد دارن با مشهورین به زنا ازدواج بکنن برای اینکه دستی به دهانشون برسه، اینها بگید حرام است، چنین کاری نمیتونن بکنن. کدام یک از اینهاست داخل متن بخونید. گرفتید چی عرض شد یا نه؟ از زانی، فقط من عرض کردم که تو این آیه شما اونی که میبینید اینه که زانی مقدم شده بر زانیه، عکس اون، به دلیل اینکه اون موضوعش موضوع زنا بود، مدخلیت زانیه بیشتر، اینجا موضوع نکاهه، مدخلیت زانی رجل بیشتر. این مبحث رو داشته باشید. حالا ما چند چهار شکل این آیه رو معنا کردم براتون، چهار شکل. یک، حکمش هست الانم هست. دو، حکمش بوده ولی نسخ شده. سه، حکمش مال یک دوره خاصی بوده که مشهورات به زنا می‌گرفتن. اینا همه انشاییه. یکی هم این اصلا جمله خبری است، اصلا قصد انشا نیست، چون بعدن هم تو همین سوره میخونیم الخبیثات لل خبیثین الطیبات لل طیبین. ها، این مال اونه، میگه کبوتر با کبوتر. چون زنا بر مؤمن حرام است، پس بنابراین مؤمن دوره یه همچین آدم هایی بگید تو جامعه نمیگرد. بیان حکم نیست. حالا نگاه کنید ببینید کدومش. بعد زالک رو چی گفتم؟ گفتم میتونه بخوره به زنا یا به المشهور، نکاح المشهورات به زنا. این تو بعضی جاهاش باید بگیم حر مزالک از زنا، تو بعضیاش بگیم حر نکاح نکاح المشهورات به زنا علل مؤمنین. این علل مؤمنین نشون میده که گویا زانیه و مشرکه جز مؤمنین نیستند. خب الفاسق و الخبیث، الفاسق و الخبیث الذی من شأنه الزنا و التقحب، کسی که از شأنش اینه که از زنا و التقحب، کسافتکاری و زنا از شأن و خصوصیات اوست، از زانی لا یرغب فی نکاح سواله من النساء، این آدم اصلا تمایل نداره فی نکاح از سواله، در نکاح زنان صالحه من النساء اصلا نمیخواد. و لاتی علا خلاف صفته، اصلا دنباله کسانی که برخلاف صفت خودش هستن، خیلی محجبه و عفیفه و غیره، اصلا این نمیره دنبال اونا، درست؟ و انما یرغب فی فاسقت خبیثته، بلکه این دنباله بگید کسی میگرده که مثل خودش فاسقه و خبیثه باشه، من شکلی از جنس خودش، او فی مشرکته، یا در مشرک که دیگه بدتر از اون زانی است، درست شد؟ ول فاسقت و الخبیثت و المصافحت و فاسقه خبیثه مصافحه یعنی زانیه بدکار، کذالک مثل این مورد بالا، لا یرغب فی نکاحها از صلحا و من الرجال، تمایل نشون نمیدن دنبال این برن اینو بگیرن مردان صالح مؤمن، این مؤمنی یعنی آدم های پاکدامن و صالح و نمازخون و روزگیر، و ینفرون انها، ازش نفرت دارن، فرار میکنن. و انما یرغب فیها من هو من شکلها، بلکه رغبت پیدا میکنه در این زن، در نکاح این رغبت پیدا میکنه کسی که از شکل این باشه، از خصوصیات مثل این باشه، من الفسقت اول مشرکین، از مردان فاسق یا مشرک. بعد میگه و نکاح المؤمنه الممدوه عند الله، و ازدواج کردن شخص مؤمنی که خدا او رو مدح کرده، گفته قد افلح المؤمنون، از زانیته، نکاح این آدم با شخص زانیه، و رغبت و حوفیها، و اینکه تمایل در این خانم پیدا بکنه، و انخراط و به ذالک، و بعد بیاد به واسطه ازدواج با او انخراط، یعنی فرو رفتن، فرو رفتن این آقا به زالک با این ازدواج با این خانم فی سلک الفسقته، میره میفته در رشته بگو فاسقین المتسمین به زنا، اون کسانی که مشهور میشن به زنا، مردم مال که زنا بهشون بچسبونن، خب محرمون علیه، محظورون، محرم است بر او، حرام است بر او. این محرمان علیه میخوره به مؤمن، درست؟ محظورون، ممنوع است، حرام است. لما فیه من التشبه بالفساق، به خاطر اینکه بگو با این ازدواج این مؤمن بگو تشبه به فساق پیدا میکنه، و حضور و موقع تهمه، و تهمت بهش میچسبه، و تسبب لسوء الغالته فیه، و در زمینه و سبب میشه برای اینکه حرفای بد پشتش بزنن، و الغیبه لسوء الغالته فیه، قاله یعنی حرفای زشت، فیه سوء الغاله حرفای بدی پشتش بزنن، و الغیبته پشتش غیبت کنن، و انواع المفاسد، و انواع مفاسد و به قول معروف بد بد. یعنی ایشون میخواد بگه این حکم سر جای خودشه. اگر کسی باشد که مشهور به زناست تو جامعه، 10 بار شلاق خورده، چند بار به قول معروف فلان، این میخواد بیاد با یه مؤمنی ازدواج کند، با یه عفیفه، یا یک زنی است که چنین است، میخواد مردی چنین اینو بگیره که عفیف است، این درست نیست، حرام است. چرا؟ چرا؟ میگه محرم است به دلیل اینکه این باعث میشه آبروی اون مؤمن در خطر بیفته، این تشبه پیدا میکنه به فساق. چطور شما یک کسی لباسی بپوشد که این لباس، بگید لباس شهرت به فسق و کفر باشه، شما میگید حرامه، نمیگید یه نفر لباسی بپوشد که این لباس او رو به قول خودمون به طرف کسانی بکشد که این لباس شهرت به کفر دارن، میگید این لباس نپوش حرامه. خب این اگر با این کار بخواد انجام بده، ایمان او زیر سوال بره، پشت سرش غیبت کنن، تهمت بزنن، در بین مؤمنین دیگه آبرو نداشته باشه، میگه این به خاطر این نوع مسائلش حرام است، درست؟ و مجالست الخطائین به خاطر سوء قاله و الغیبه و مجالست الخطائین، و چی میشه بگو؟ همنشینی مجبور میشه وقتی با این ازدواج کنه همنشین بشه با بگو گناهکاران، خطائین. کم فیها من التعرض لاختراف الاسان، چقدر تو این ازدواج امکان این وجود داره که این به اقتراف یعنی ارتکاب گناهان نزدیک بشه، به خطر افتادن چقدر هست؟ ها؟ خیلی هست دیگه. چطور شما اگر یک کسی به یک جایی بخواد وارد بشه که اونجا احتمال این هستش که بگو پاش بلغزه، میگید حرام نرو؟ خب حالا اگر بیاد بره یک کسی رو بگیره که احتمال این رو دارد که بگو به گناه بیفته، آبروش بره، در بین گناهکاران صبح تا شب به چرخه، این باید بهش بگیم برو. کم فیها من التعرض، چقدر در این مجالست فیها، در این همنشینی با گناهکاران بدکاران هست از تعرض، یعنی در معرض ارتکاب گناه واقع شدن. فکیف به مزاوجت زوانی و الغوها، شما اگر یک نفر به یه مجلسی بره که بخواهد بگید اون مجلس مجلس گناه باشه احتمال، و احتمال این باشه که این مجبوره به مرتکب گناه بشه، میگید حرام نرو. پس چجوری میشه که بیاد ازدواج کنه با زنان گناهکار و بگو فاسق؟ خب دیگه در معرض خطره. برعکسش امکان نداره. حالا نه، گوش بفرمایید، دو تا مطلب هست به این برسیم. این معلومه که نمیخونیم، داریم یک یک میخونیم، اصلا اینو ممکنه ما قبول نداشته باشیم، ولی ایشون چی گفت؟ گفت یه کسانی هستن مشهور به زنا، شما اگر ازدواج با او بکنی این خطرات هست. حالا اگر این خطرات نبود به هیچ وجه این دیگه شامل حالش بگید نمیشه، ولی یک شکلیه که ما میدانیم این با این داخل در اون مجموعه خواهد شد، درست شد؟ این با این شرایط بله. فقط نبه علی ذالک به قوله ها، فقط نبه علی ذالک به قوله و ان که هول ایاما منکم و صالحین من عبادکم و امامکم. شده نه؟ اینجا میگه چی؟ و ان که هول ایاما، آیا میرسیم بهش؟ ایاما جمع ایمه، یعنی عذبها. ان که هول ایاما، به ازدواج در بیارید، شوهر بدید، زن بدید بهشون، کسانی که ایاما منکم غیر همسر دار هستند از شماها، عذبند. و صالحین، و کسانی که خوبند، من عبادکم و امائکم، از غلامانتون ها بگید بنده با. این و صالحین میگه همینو میگه. حالا اونجا میرسیم که آیا این و صالحین منظور چیه؟ صالحین از اینها یعنی اونایی که عفیفن و پاک دامنن، یا صالحی یعنی اونایی که امکان ازدواج براشون هست؟ این بحثیه که بعد میسیم. پس تا اینجای مطلب چی گفت؟ گفتش که اگر مشهور به زنا هستند هر کدوم از مرد و زن، اینها در جامعه اگر بخواهند بیایند عفیفی را بگیرند یا عفیفه ای را بگیرند بین اینها، یه طرف، این ازدواج در معرض خطر است. احتمال اینو بدید که این آدم بشه مثل او. اگر این احتمال را میدهید، حر مذالک علی المؤمنین، حر مذالک علی، آیا مثل این میمونه دیگه؟ اگر این احتمال را بگید میدهید که شما آبروتون بره، شما در معرض گناه واقع شید، شما در بین یه عده بی آبرو حشر و نشر بدون، مثل این که بگو احتمال خطر داره. اگر مثلا یک جایی هستش که احتمال داره شما وارد اونجا بشی، اونجا وارد شدن همانا و آتش گرفتن و سوختن شما همان، شما میری؟ جایزه بری؟ اینم میگه همونه. این مطلب جای خودش. اما بالا نگاه کنید، گفت الفاسق الخبیث الذی من شأنه از زنا و التقوا، یعنی هنوز داره بگید این صفته باهاش هست. حالا یه نفری 10 سال پیش 8 سال پیش یه خطایی در جوانی کرده، شلاقش هم خورده، بعد توبه کردن و اهل مسجده، اینو بهش نمیگه، اینو بهش نمیگن از زانی، یعنی الذی من شأنهی از زنا، زانیه یعنی الذی من شأنها از زنا، یعنی اون که مشهور الان اصلا معروفه، اگه مردم بگن گرفتنش دیروز پیروز، فردا میخوام شلاقشو بزنم، همیشه کارش همینه، این طور آدم، درست شو؟ این یک گرفتید این مورد چی شد؟ خب پس اون موقع فعل اول و دوم، یعنی جمله اول و دوم، از زانی لاین که الا زانیتن او مشرکتن و از زانیت و لاین که الا زانن او مشرک، میشه صیغه انشایی. یعنی کسی که شأنش زناست تو جامعه مسلمین نباید مؤمن نصیبش بشه، چون این بی آبرویی حرام است بر مؤمنین، بی آبرو شدن بر مؤمنین حرام است، مؤمن واجبه که خودش از تهمت بگید. این یک. و قیل کان بالمدینه موسرات، قیل گفته در مدینه یه عده زنان ثروتمند بودن، قا کان بالمدینه موسراتون من بقایا المشرکین، بقایا جمع بقی است، ولم اکو بقیان، بقی یعنی زانیه. میگه در مدینه یه عده زنان پولدار بودن از، بگی، زانیان مشرکین. فرقب فقراء المهاجرین فی نکاهن، مهاجرین وقتی اومدن به مدینه دیدن اینها رو باشون ازدواج کنن ممکنه که یه چیزی گیر اینها بیاد، رقب فقراء المهاجرین فی نکاهن، فاستأذنوا رسول الله، شأن نزوله، از رسول خدا طلب اجازه کردن که ما میتونیم با اینا ازدواج کنیم، صلی الله علیه و آله و سلم، فنزلت، بعد این آیه نازل شد، اجازه. پس این در این مورده، مشخص شد؟ در این مورده. و انا عائشه رضی الله عنها، یعنی الان دیگه موضوعش عوض شده، اصلا دیگه موضوعش الان بگید نیست. از زانی لاین که هو الا زانیتن و مشکن، مال اون صدر اول اسلام بوده. بگو مثل لا تقرب و صلات و انتم سکاراست که موعد زمانیش بگید تغییر کرد، تمام شد. و انا عائشه رضی الله عنها ان الرجل اذا زنا به امرأتن، آقایی اگر زنا کرد با زنی، لیس له ان یتزوجها، جایز نیست که با او ازدواج کند، لحاظ هدایه، به خاطر این آیه. ها درست شو؟ و اذا باشره ها کان زانیا، و اگر با او ادامه بدهد ها، ولو به شکل ازدواج، کان زانیا، این مرد زانیست. از این روایت چی در میاد؟ این که اگر کسی زنا کرد ها، زانی است، هم خودش، این دیگر نمیتواند بگو با او ازدواج کنه، لحاظ الهیه. حالا این آیه های دلالت بر این میکنه؟ این آیه دلالت بر این میکند؟ نه نه، این آیه اگر ببین، مگر اینکه این منظور این باشه که مرده بی آبروس زانیست، زنه مقصر نیست، زنه هیچ گونه تقصیری بگیر ندارد. و الا اگر مرد و زن هر دو زانی هستند، خب این دیگه به خاطر این آیه بگیم دیگه نمیتونه با او ازدواج بکنن، این بحثیست. و ازا باشره ها کان زانی ها، این مطلب تمام شد. یعنی آیه این روایتی که ما دیدیم اینو میگه اگر مردی با زنی زنا کرد، دیگه این مرد با او نمیتواند ازدواج کنه. این برخلاف فتوای اصیل امروزی فقهای ماست. این از این در نمیاد. این آیه دلالت بر این بگید نداره. شاید منطوقش تازه دلالت بر این هم بکند، میگه هر دو توبه کنن، هر دو هم بیابرو هستن، هر دو هم زانیه و زانی، ازدواج کنن. بعد قبلش زنا بوده، بعد از صیغه نکاح میشه چی؟ ازدواج. قبلش فسق است، بعدش بگید حلال است. این آیه میگه این رو میفه، این از این آیه در نمیاد. فقط اجازه او ابن عباس، میگه در صورتی که ابن عباس اینو اجازه داده. چی اجازه داده؟ که اگر کسی زنا کرد، ابتدا زنا، بعد اینها توبه کنن، شلاق بخورن، بعد از اینکه شلاق خوردن میتونن با هم ازدواج کنن. وقد اجازه او ابن عباس رضی الله عنهما و شبهه، بعد قیاس کرده ابن عباس، ابن عباس اینو قیاس کرده، گفته و شبهه به من سرق ثمر شجرته، به کسی که میوه درخت یک جایی رو، میوه درخت یکی رو میدزده. خب میوه درخت رو که میدزده حلال یا حرامه؟ حرامه، درست شد؟ بعد هم این میوه رو خورد، حرام خورد یا نه؟ بعد اومد پولشو داد. ها؟ میشه حلال. حالا نصف میوه هر خورده، نصفش مونده، اومد پولشو داد، همون نصفی که خورده میشه بگی حلال. هم این گفته اینه، نه این خطایی کرده، بعد اومده این تشبیه کرده. و شبه همو به من سرق سمر شجرته سم مشتراهو، بعدم خریده. سرقتش حرام، معاملش حلال. پس این ببینید با کلام روایتی که از عایشه نقل شد با هم مقابل. و عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم، از نبی گرامی اسلام روایت شده، انه سئل عن ذلک، از پیغمبر خدا این مطلب سوال شد. فقال، کدوم مطلب سوال شد؟ اینکه اگر کسی زنا کرد با کسی، آیا میتواند بعد از زنا ازدواج کند؟ فقال اوله صفاه و آخره نکاح. اوله صفاه، صفاه یعنی زنا، و آخره نکاح. گفته قسمت اولش زناست، حرام است، شلاق داره، آخرش نکاح، ازدواج، فرزندم داشته باشن، هر آن ساده است، هیچ مشکلی. این کلام کیو تایید میکنه؟ این روایت کلام ابن عباس رو. ول حرام لا یحرم الحلال، درست شد؟ یعنی حرام سابق حرام نمیکنه حلالی رو که بعده، یا حرامی سابق صورت گرفته هیچ موقع حرام نمیاد حلال بعد رو بگی حرام کنه. نکاح حلاله ول حرام و لا یحرم الحلال. از این روایت پیغمبر برمیاد که این که ما میگیم از زانی لا ینکهها الا از زانی لا ینکهها الا زانیتن و مشرکتن، یا باید بگیم مال مشهورات به زناست، یا باید بگیم در رابطه با همون مسئله کسانی است که بی آبرو هستن و به قول ما خطرات آبرویی داره، یا باید بگیم که بگو این مال مسائل اجتماعیه. و الا اون موقع که زنا میکند نکاح نیست، اون موقعی که نکاح میشه دیگه زنا نیست. و الحرام لا یحرم الحلال. اینم دوتا. و قیل قیلی گفته منظور از نکاح اینجا عمل زناشویی است. یعنی شما کلام رو دارید اشتباه مده. یعنی از زانی لا ینکهو الا زانیتن او مشرکتن، یعنی آدم زانی بگید تا بتونه زنا بکنه دنبال چیز دیگه بگو نمیره. لا ینکهو الا زانیتن یعنی لا یجامه او الا زانیتن، عمل زناشویی انجام نمیده مگر با زانیه، یعنی کار حلال نمیکنه. میگه این اومده کلمه لا ینکهو رو به معنی لا یجامه او گرفته. المراد به نکاح الوت ولیس به قولن، گوده این حرفیست که چه حرفیه که بگیم که زانی زنا نمیکنه مگر با زانیه. زانی زنا میکنه دیگه، درست شد؟ مثل این که بگیم مشروب شراب نمیخوره مگر کسی که مشروب میخوره. میگه این لیس به قولن لامرین، یک احدهما ان هذه الکلمه اینما وردت فی القرآن لم ترد الا فی معنی العقد. میگه آقای حقیقت شرعیه است، نکاح هر کجای قرآن که اومده به معنای بگید عقد نکاح اومده، هیچ کجا به معنای عمل زناشویی بگو نیامده. متبادر به اینه که منظور عقده، ازدواجه، درست؟ و ثانی فساد المعنا، معنا فاسد میشه اگر اینو بگیریم. و اداؤه الى قولک، معناش فاسد میشه، گفتم دیگه منجر به این میشه اداؤه الى قولک، میگه منجر به این قول تو میشه. این اداؤه یعنی منجر میشود این فرمان، این چیزی که گفته شد به این قول شما، که انگار اینطوری بگید از زانی لا یزنی الا به زانیته و از زانیتو لا یزنی به ها الا زانه. مشخصه نه؟ این جمله آخه جمله ایه که بگو نباشون. میگه زانی زنا نمیکنه مگر به زانیه، و بگو زانیه زنا نمیکنه با او مگر مرده عادیه. یعنی معنا فاسده، معنایی نیستش که به قول من رو قابله بگو اعتنا باشه. اینم دوتا. قیلی گفته قیل کان نکاح و زانیت محرمن فی اول الاسلام، درست شد؟ نکاح زانیه حرام بود در اول اسلام، ثم نسخ بعد نسخ شد. اینم من عرض کردم دیگه، ثم نسخ نسخ شد. و ناسخ و قوله گفتیم خب اگه نسخ بشه یا باید با سنت یا باید با آیات دیگه نسخ بشه. ناسخش کدوم؟ گفته ناسخش اینه و ناسخ و قوله، ناسخش تو همین سوره است. و ان که هل ایام امن کن و صالحین امن عباد کن و امای کن. حالا میخونیم این اصلا آیه نمیتونه اینو نسخ شد، اصلا موضوعش با این اینم یکی میتونه بگه نسخ شده با سنت. فقیله فقیله ال اجماع و ناسخ و قوله این فقیله ال اجماع، گفته ناسخش اجماع علماست. اجماع بر اینه که آقا اگر زنایی در کار بود بعد میتونن ازدواج کنن، پس نسخ شده به اجماع. و روی از ذالکه عن سعید ابن مسیب رضی الله عنه. میگه این اجماع نقل شده از سعید ابن مسیب رضی الله عنه. فهم قلت، تمام شد، تمام شد، اینم ما گفتیم. فقط یک قول رو من این وسط نگفتم، اونم که منظور از نکاح چی باشه، عمل زناشویی باشه، که خودمون اصلا با فاسد از خودشون هم گفت ولیس به قوله، این اصلا حرف نیست، لعمرین دو تا دلیل هم. من این اصلا نقل نکردم. میگه که فعن قلت، اگر جنابالی بگی ایو فرقن بین ال بین معنى الجملة الاولى و معنى الثانيه، میگه اگه بگی که آقا چه فرقی بین جمله اول و جمله دوم است، ظاهرا این جمله دوم تاکید جمله اوله، درسته؟ و اگه تاکید باشه نباید با واو عطف بشه، ولی عطف شده. این عطف با واو نشون دهنده اینه که این دوتا جمله یه معنا بگید نیستن. اگه یه معنا باشن مثل انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، نباید به هم عطف بشن، یا اگه عطف هم میشن با فاو بگو ثم باشه، مثل کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، مثل اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، ولی اینجا با واو، با واو نشان دهنده اینه که این دوتا جمله یه معنا بگید نه. حالا ببین میگه فعین قلت ایو فرقن بین معنى الجملة الاولى و معنى ثانیت، قلت میگه جواب میدم، معنى الاولى صفت الزانی به کونهی غیر راغب فی الافائف ولکن فی الفوارج، فی الفواجر. میگه معنای جمله اول اینه در شأن مرد زناکاره که این مرد زناکار هیچ تمایلی در زنان پاکدامن نداره، درست شد؟ بلکه دنبال همجنسای خودشه، فواجر، دنبال فاجراته. پس جمله اول صفت کیو داره میگه؟ صفت مرد زناکار. میگه مرد زناکار اینه که این اصلا تمایلی به زنانی که پاکدامن باشن نداره، دنباله بگو زنانی مثل خودشه. و معنى ثانیت صفت و زانیه، دومی در مورد صفت زنه، میگه این صفت زن هم اگر درش این گناه باشه و زانیه باشه اینم به کونه ها غیر مرغوبن فی حال العفا، این زنه هم مردانی که عفیف باشن نمیگیرن، ولیکن لزونات، بلکه بگو مردان زانی دنبال. پس اولی داره بگو صفت مردان گناهکار به زنا رو میگه، دومی داره صفت بگو زنان گناهکار به زنا رو میگه. میگه اون اولی مردانش هیچ رغبتی به زنان پاکدامن نداره، این دومی هم میگه این زنانش رو هیچ کی دنبالش نمیره اگر سرش به تنش بگید بیارز، گناهکاران دنبالش میرن. پس دو تا چیز جداست، باید هم با هم عطف میشدن. و هما معنیانه بگید مختلفان، یکیش در شأن مردان زانیست، یکیش در شأن بگید زنان زانیست. این مطلب اول که پس بمه اگه با واو عطف شده درسته. فهم قلت کیفه قدمت از زانیت، اینو من گفتم، کیفه قدمت از زانیت و عل زانی اولا ثم قدم علیها بگید زانیت، چجور تو آیه اول از زانیت و از زانی، اینجا اول از زانی لاین که آن. چرا؟ میگه قلت و سبقت سیقت تلکل آیتو لعقوبت هما، آیا اون آیه ریخته شده بود برای کیفر اونها، عقاب اونها، برای شلاق زدنشون، لعقوبت هما الا ما جنیا، نسبت به گناهی که کردن. والمرأتو هی المادتو التي منها نشأت الجنان، و زن اون عنصر اصلی است که این گناه از او نشأت میگیره. لأنها لولم تطمع الرجل، زیرا این زن اگر به طمع نیندازد مرد رو، ولم تومز له، و اشاره ای به او نداشته باشه، ولم تمکنه و به او تمکین نکنه و به او تن نده، لم یتم و لم یتمکن، مرد اصلا طمع نمیکنه و اصلا توان زنا پیدا نمیکنه. پس ماده اولیه اوست. فلم ما کانت اصلا و اولا، وقتی که اون زن ماده اول اصل است و اول است، فی ذالک در این امر زنا، بوده اب ذکرا، اول گفته از زانیت و بعد وصلان. و اما ثانیت، اما در مورد دوم، فمسوغتون لذکر نکاح، آیا آورده شده برای بحث نکاح. در بحث نکاح اگر مرد نخواد هیچ نکاحی صورت نمیگیرد، اختیار با مرده. لذکر نکاح و رجلا اصلون فی لعنهو هم راغب و الخاطب، زیرا این مرد است که تمایل نشون میده و خاطب یعنی نامزده، خاطب یعنی نامزد است، اینه که دنبال میره. و منهو یبدع و طلب، و طلب از طرف او شروع میشه، نشد؟ و منهو یبدع و طلب، تمام شد. و ان عمرو ابن عبید رضی الله عنه روایت شده از این شخص، لا ینکه به جزم علم نهیه، یعنی با اون شکلهایی که ما این رو انشایی بدانیم لاینکه در واقع، ولی اگر ما مرفوع بخوانیم ممکنه خبر باشه ممکنه انشا باشه، ولی اگر انشا به شکل خبر بیاد قدرتش بیشتره. ول مرفوع و فیه ایزن معنن نه، میگه اون موقعی هم که مرفوع میخونیدم باز توش معنایه بگه نفی است. چرا؟ به دلیل اینکه مخواست قدرتش بیشترش. ولکن نه ابلغ و آکده، ولکن ابلغ و آکده، ولکن ابلغ و بگو آکده، چون میدونید دیگه لا تعبدون الا ایاه، قدرتش بیشتر از اینه که بگه لا تعبدو الا ایاه، چون در صورت نفی تو بلاغت میگن انگار که اون انجام داده و ما داریم ازش خبر میدیم، انگار نهی ما رو انجام داده و ما داریم خبر میدیم، میگیم لا تعبدون، درست شد یا نه؟ یه موقع یه کسی میگه من میخوام به فلانی بد و بیرا بگم، یه موقع بهش میگیم نگی یا این نهیه، یه موقع میگیم نمیگی، نمیگی، این نمیگی تأکیدش چیه؟ بیشتره، درست شد یا نه؟ خودتون هم اینو میفهمید. آکه کما ان، میگه حالا مثال مثبت میزنه، کما ان رحمک الله فعل ماضی و یرحمک الله فعل مضارع، که البته رحمش چون ماضیه تاکیدش باز بیشتر از مضارع، بگیم به یه نفر رحمک الله یا یرحمک الله، ابلغ من لیرحمک الله، این خیلی مبالغش بیشتر از اینه که بگیم لیرحم که الله، لیرحم صیغه انشاست، اون انگار که خدا رحمت بهش کرده و ما داریم خبر ازش میدیم. تا این جایی که خوندیم نقل قولهایی که کرد قیل قیل قیل همش صیغه انشایی بود، یعنی همش لاینکهوها یا لاینکه که قرائت کردن انشایی بود. یکیش گفتش که حکم اصلا در مورد زناست، مشهورین به زنا نمیتونن با مؤمنین ازدواج کنن چون خطر اینو داره که بی آبرو بشن، حفظ آبرو باید بکنن، قول اول آی زمخشه، درست شده نه؟ بعدم باید آبروش حفظ کنه، حرام از شما به جایی بری که آبروت بره، مثل لباس شهرت. یکی دیگه برگشت گفت این ماله بگید اون زنانی بوده که موسرات بودن و مال اون دوران، درست شده نه؟ یکی دیگه گفت این اصلا حکمش حکم قطعیست، بوده اما نسخ شده، مال مشهورات به زنا نیست، نسخ شده توسط و انکهال ایاما، اینا همه صیغه های انشایی بود. اما میگه و یجوز و انیکون خبرن محضن، اصلا ممکنه این جمله جمله بگید خبری محض باشه، هم لفظش هم معناش، علا معنا به این شکل که داره یه واقعیت اجتماعی رو میگه، مثل الخبیثات للخبیثین، یه واقعیت اجتماعی که ان عادتهم جاریتون علی ذلک، که آقا کبوتر با کبوتر، باز با باز، عادت اینها جاریه بر همینه، عادت دارن بر این. و علل مؤمن لا یدخل نفسه تحت هذه العاده. مؤمن خودشو وارد این عادت بگید نکنه، درست شده؟ نه، مؤمن همرنگی با اینها نکنه. و علل مؤمن ان لا یدخل نفسه تحت هذه العاده و یتسون انها، یتسونت به جای یدخل است، و خودشو حفظ کنه از این. و قرعه و حرم ذالک، اگه حرم باشه زمینش میخوره به الله، به فتح ها. شد یا نه؟ خب این هم یک آیه. به نظر میاد، به نظر میاد، یعنی به نظر میاد که این آیه با توجه به ما الخبیثات و للخبیثات و با توجه به این که این آیه در واقع بعد از اون بحث زنا هم اومده و تقبیح امر زنا رو داره میکنه، منظور این باشه که همین جمله بگی خبریه، که هم ظاهرش خبر باشه هم باطنش، و بگی که مؤمن، بگی دورو بر اینجور چیزا بگو نمیچرخه، زنا بر مؤمن حرامه، چیزی که بر مؤمن حرامه مؤمن اصلا و ابدا بگید اسمش رو هم به زبون نمیاره. معمولا آدم های بیابرو با بیابرو میچرخن، مگه میشه آدم مؤمن بیاد با بیابرو بچرخه؟ این به نظر میاد درست باشه. بریم سر مبحث بعدیمون. والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا به اربعة شهداء فجلدوهم ثمانین جلدتن ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا و اولئک هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا فان الله غفور رحیم. این آیه رو خوب توجه کنید. اولا حکم داره بیان، اینجا دیگه انشاست، فجل دوهم بگید فعل امر از انشاست. این والذین هم مثل همون وزانیت و وزانیه، جمله بگید اسمیه است، الذین مبتداست، خب اون فجل دوهم خبرش، هر ترکیبی که اونجا کردیم اینجا هم سر جای خودش، درست شد؟ الذین یرمون، یرمون فعل و فاعل، المحسنات مفعولشه. اینجا منظور از محسنات زنان شوهردار نیستا، منظور از محسنات یعنی عفیفات. بعد این که میگه والذین یرمون المحسنات، مردانی که تهمت بزنن به زنان پاک دامن، بعدم نتونن شاهد زنا رو بیارن، 80 ضرب شلاق به عنوان قصف بزنید، این فقط مال مردانیست، حالا زنانی هم باشن که بگو تهمت بزنند، اونها هم حکم قصف دارن. این منباب تقلیبه، گرفتی چی میگم یا نه؟ منباب تقلیبه. یعنی الذینه یعنی کسانی که چه مرد چه زن تهمت میزنن به آدم هایی که مشهور به زنا نیست. این آیه نشون میده اون زانی لاین که و الا زانیتن همون بحث آبروه، در مقابلش محسناته. میگه آدم هایی که آبرومندند و عفیفه اگر کسی به اینا تهمت بزنه، سمه یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه تهمت زد مدتی گذشت، بعد از تهمتش لم یعتو به اربعت شهدا، اینها چهار تا شاهد بگید اقامه نکردن، یعنی نتونستن اثبات زنا کنن، نتونستن اثبات بگید تهمتی که اگه اثبات کنن که خب حکم زنا بر اونها جاری میشه، و نتوانستن اثبات کنند، لم یعتو به اربعت شهدا. اینو چیکارشون کنید؟ بگید فجل دو هم، هم به کی میخوره؟ هم میخوره به الذین. اینا رو شلاق، اینا رو میگن قاذفین، قذف کردن، فجل دوهم چند تا ضرب شلاق بزنید مفعول مطلق سمانی نجلده 80 80 زن. پس اولا محسنات اینجا به معنی چیه؟ بگید عفیفات یعنی آدم هایی که دور از زنا زانی و زانیه نیستن مشهور به زنا نیستن آدم ها آورمندی هست یک کسی آمده تهمت زده به اینها یرمون یرمون از رمیه یعنی بیچاره انگار وایساده یه سنگ اومد تق خورده کلش اینجا به جای اینکه سنگ بخوره چی میخوره؟ تهمت بیاد تق یرمون المحسنات یعنی یرمون المحسنات به زنا آدم های عفیفه رو بگیر متهم میکنن به زنا بعدم ثم لم یأتون بعدم نیاوردند هرچی یقش رو میگیره آقا به چه دلیل اینو زدی؟ نیاورد لم یأتون به اربعت شهدا به اربعت متعلق به لم یأتون عتابه یعنی آورد ثم لم یأتون عتب جای یرمونه اینا رو چیکارشون کنید؟ فجر دو حالا اگر یک کسی به یک کسی تهمت زنا زد فحشی داد ولی خلاصه مثل باد هوا الان دیدید میاد کسی هم مطالبه نمیکنه برو شاهد بیار فلان بیسار تهمت رو زده بعدم میگه به قول من رو فحشش دادم او غلط کردی فحشش دادی حکم غصب رو داره حالا این دنیا هم شلاقشو نخوری اون دنیا بگیر هست اون دنیا چیه؟ هست نمیتونی درلی سملم یعتو به عربت شهدا فجل دوهم بزنید اینها رو سمانی نجلدت خب این یک حکم اول برای کسی که غصب کند یک حکم وجود دارد چی؟ 80 ضرب شد بعد ببین چه محرومیتی براش داره آیا ما کسی که بد دهنه فش ناموس میده واقعا چقدر نسبت به او بی‌اعتمادیم اینجا خدا ببین چی میگه ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا دیگه بابا عاطفه است عطف کرده به جای فجل دو لا تقبلوا یعنی چی نپذیرید لهم به نفع اینها برای اینها یعنی از جانب اینها کیا این هم میخوره به الذین این جمله عد شده به جای اون جمله اینم خبره حکمه لا تقبلوا لهم شهادتن نکره در سیاق نفیه افاده عموم میکنه هیچ شهادتی رو از اینا نپذیرید ابدا ابدا یعنی چی؟ یعنی هرگز همیشه هیچ در همه بخش در همه هیچی این شهادت هم میدونه مثل چی میشه؟ مثل اینکه یه کارت ملی نداره بتونه بره ضامن کسی بشه نمیدونم به قول معروف یه جایی گراه بذاره یه چیزی بگیره هیچ بی‌اعتباره هیچ اعتبار نداره مثل اینکه این نه شناسنامه داره چون اون موقع این کسی رو این محکومیت رو بهش میدادن یعنی هیچ کاری ازش بر نمیامد هیچی یعنی بی‌اعتبار هیچ حرفی ازش قبول نبود بعد میگه و اولائک هم الفاسقون این هم ضمیر فصله اینا فاسقند یعنی مؤمن بگید نیستن هم دیگه ضمیر فصل حصر میکنه یعنی اینا جز فساقند جز مؤمنین بگید نیستن اولائک هم الفاسقون این وابش ممکنه استینافیه باشه واب استینافیه باشه یعنی زیرا چرا میگیم حرف از اینا قبول نکنید؟ میگه چون اینا آدم هایه بگید فاسقی هم آدم حرف فاسقو که قبول نمیکنه تو آیه بعدم میرسیم انجا اکن فاسقون به نبعه فتبعه تازه یه خبرم بده باید به سادگی خبرش رو گوشم نکرد اولای که هم الفاسقون و اولای که هم وابش واب استینافیه بعضی ها گفتن واب اعتراضیه است یعنی این جمله معترض است حالا استینافیه باشه معترضه هم بگی هست ولی اونا گفتن این اصلا جمله داخل پرانتزه این اینا فاسقند هیچ بحث علت نیست فاسقند بین مستثنا و مستثنا به این فاصله کرد بعضی هم گفتن این جمله حاله، یعنی از اینها شهادتشون رو قبول نکنید در حالی که فاسقند. یعنی ممکنه یه زمانی فاسق بگید نباشند ما شهادتشون قبول بشه. این فهم میکنه، یعنی اگه واو استینافیه گرفتیم شهادت اینا دیگه در هیچ صورتی قبول نیست، اینا مارک فسق دارن. درست شد؟ اعتراضی ولی واو حالیه باشه قید میشه دیگه، مثل ولا تقرب و سلات و انتم سکاراست، قید میخوره به زمان فاسق بودنشون. قیلی گفته این حاله، از ضمیر چی؟ حال باشه از چی؟ از ضمیر لهم. یعنی اون مفعول با واسطه ذوالحال، لا تقبلوا لهم شهادتا. قیلی گفته اصلا این جمله و اولئک هم الفاسقون عطفه، عطفه بر الذین یرمون، اون الذین یرمون المحسنات بگید. یه جمله اسمی است، الذین مبتدا فجلدو خبرش، این و اولئک هم الفاسقون عطف بجو که البته اون جمله انشایی به حساب میاد. این عطف کرد، من چند تا ترکیب گفتم؟ چهار تا. همیشه سورت میکنم از بگید بالا به پایین، بهترینش استیناف، چون صریح در اینه دیگه، میگه شهادتشون رو قبول نکنید این بی پدر مادران، اولئک هم الفاسقون. چون اینا فاسقن، اینو سیاق عربی اقتضا میکنه این استینافیه باشه. پس تا حالا دو تا حکم برای اینا جاری شد، چی بود؟ یک، 180 ضربه شلاق بهشون بزنید. دو، بگید هیچ شهادتی از اینا، اینا بی اعتبار بشن تو جامعه اسلامی. درست شد؟ و اولئک هم الفاسقون در واقع چه استیناف باشه، چه معترضه باشه، چه حالیه باشه، چه به قول خودمون بگو عاطفه باشه، باز حکمه، یه چیزی به اینا چسبونده که اینا فاسق هم هستن. درست شد؟ بعد میفرماید الا الذین، سه تا مجازات نشد. بله، سه تا مجازات نشد، یکیش که مجازاته 80 ضرب شلاق، دومیش هم مجازاته محرومیت اجتماعی، سومیش عنوانه، به عنوان مجازات بگید نیست، در واقع یه چیزی بهشون چسبیدیم، اسمی گذاشتیم روشون، میشه بگی مجازات، ولی مجازات بگید نیست، واقعیت حالشون داره. تا حالا اونم بگیرید، اصلا بگید فاسق بودن از دهان خدا در آمده، از زبان خدا شنیده شده، اینم به عنوان مطلب سه. این الا الذین بحثه، الا الا استثنایی است، استثنا میکنه، یعنی از یه حکم وجوبی داره استثنا میکنه. الا الذین تابوا، مگر کسانی که توبه کنن، توبه کنن من بعد ذالک. اینجا ذالک به چی میخوره؟ باید قاعدتا باشه من بعد ذالک القذف دیگه، نه؟ یعنی بعد از اون غلطی که کردن توبه کنن. من بعد ذالک، چون موضوع بحث قذفه، بگیم من بعد ذالک رمی که یرمون المحسنات، من بعد ذالک القذف تابو. خب اینها رو میگه تابو و اصلهو، توبه کنن بعدم بگو اون گندی رو که به بار آوردن جبران کنن، و اصلهو هم روحیه خودشون اصلاح کنن، هم بگید حلالیت به طلبن، هم جبران آبروی طرف مقابل رو بکنن. اصلا خب این استثناء از کجاست؟ الا الذين امنوا الا الذين تابوا من بعد ذلك، و اصلا و استثناء از کجاست؟ یکیش ممکنه استثناء از فجل دوهم همش باشه، استثناء از فجل دوهم همش باشه. نه یه لحظه، حالا احتمالات دیگه، یکیش احتمال داره که استثناء مستثنامن اون هم فجل دوهم باشه، یعنی بزنید اینا رو مگر اونایشون که توبه کنن و بعدم جبران کنن. درست شد؟ اینا رو دیگه شلاق نزنید 80 ضربه، یعنی معنا این بشه حکم شرعیش، اگر تهمت زد طرفم رفت پیش قاضی بگید شکایت کرد، بعدم قاضی اومد گفت 4 تا شاهد، تا قبل از اینکه 4 تا شاهد بیاره افتاد به پای این آقا، آقا غلط کردم. ولم کن، بیا چیزی به دهنمون رسید، بزن اصلا تو کله من، ولم کن دیگه. اون توبه کرد. خب میگه اینجا دیگه بگو بحثش رو ببندیم، فقط قاضی میتونه اینو تعزیرش کنه، گوشت رو بگیره بگه این دفعه یه تعهد بده دیگه از این غلطا نکنی، دفعه بعد گوشت رو میگیرم، دو تا شلاق دو تا چکله بزنه بندازتش بیرون. این از فجل دو هم باشه. گرفتید چی شد؟ فجل دو هم. یا نه، نه این اگه از فجل دو هم باشه از نظر ادبی درسته، چون الذینه میشه محلا منصوب استثنای از موجب تام، استثنای از موجب تام میشه منصوب، محلا منصوب است از فجل دو، از نظر ادبی هیچ اشکالی نداره. اما یکی میاد میگه نه آقا این استثنای از لهمه، استثنای از بگو لهمه، نشد یا شد؟ یعنی شهادت اینا رو قبول نکنید اینا، مگر این که بیاد تهمت زد شلاغرم باید بخوره. شلاغه رو نمیشه بگه غلط کردم ما دیگه شلاغش نزنیم، شلاغ نرخش عباسیه جای خودش، شلاغه رو میخوره. بعد میاد محرومیت اجتماعیش بستگی داره به توبه، اگه توبه کرد و غلط کردن رو خب شلاغ جرمش هم کشیده، این محکومیت اجتماعیش برای اینه که رفتش توبه کرد اصلاح کرد دیگه مانم خوبی شده دیگه از این غلط ها بگیر، نمیکنه. اونجا قبول شهادتشو بکنید، یعنی قبول شهادت، ولی شلاق خوردنه سر جای خودش. این مطلب دوم. ولی این یه مقدار اشکال ادبی داره. اگر ما از مستثنا منه مجرور، اونم تو نفی نه، بیاییم استثناء کنیم، اونجا باید لام رو باید که بهتره 90% فصیح اینه که اون حرف جر رو تکرار کنیم. یعنی اگر استثنای از لهم بود بهتر بود بشه چی؟ بگید الا للذینه، درست شد؟ مشخص شده؟ چون از غیر موجب، میدید چرا؟ چون از غیر موجب، غیر موجب تام، یعنی لا تقبلو غیر موجبه، تام هم هست لهم. در اینجا دو جور میشه اعراب بدیم، غیر موجب تام دو جوره، یکی بدلیت، بدلیت، یکی نصب. الان تو قرآن داریم ما فعلوه الا قلیلون، ما فعلوه الا قلیلون، قلیلون منهم، قلیلون بدل از این واقع فعلو آمده، چون غیر موجب تامه. قرائت مشهور قلیلونه، یه قرائت ضعیف داره قلیلن بنابر نصب. در غیر موجب تام اولا بدلیته. اگر اینجا بخواهد الذین بدل از هم بشه ضمیر، بدل از ضمیر اگر بیاریم باید لامو تکرار کنیم. وقتی بدل از ضمیر میشه بگید لام چی میشه؟ تکرار میشه. بدل از ضمیر مجرور با تکرار اون حرف جر. نشد یا شد چی گفتیم؟ خب اینجا اولا و فصیح این بود که بگه چی؟ للذین. یه مقدار مشکل ادبی داره. ممکنه که للذین استثناء باشه از اولائکه. اولایکه اسم اشاره دوره، برای تحقیر اینا گفته، گفته اینای فلان فلان شده، هم الفاسقون، فاسقن. بعد گفته الا الذین تابوا، اینها مارک فسق دارن، اینایی که تهمت زدن و شلاق خوردن و شهادتشون قبول نیست مارک فسق دارن، مگر آدم بشن. الا الذین استثنای از فاسقون بشه. الان ببینید ما اگر استثنای از فاسقون باشه باز از ادبی مشکلی بگید ندارد، مشکلی نداره، چون اولایکه اسم اشاره دوره، میتونه مستثنا من بشه. ولی ببینید چقدر فتوا فرق میکنه. اگر استثنا از هم فجل دو هم باشه یعنی اگر نتونست شاهد بیاره ولی توبه کرد و فلان و غیر و اینها، شلاقش نزنید بلش کن. اگر استثنای از لهم باشه که باید للذین هم میشده، یعنی اگر تهمت و زد نتونست آدم بیاره، شلاقه رو باید بخوره، شک توش نیست. حالا یه صد تا غلط کرده من بگه بی خود میگه، شلاقه رو باید، حتی اون کسی که بهش تهمت زده اون بیاد به قاضی بگه آقا به من زده، حلالم، نداره، من بخشیدم. بخشیدم چی چیه؟ بخشش نداره، تو میتونستی نیایی پیش قاضی. حالا که اومدی حد اومد دیگه، دست تو هم نیست، این باید شلاقه رو بگو بخوره، شلاقه رو بهش میزنیم بعد شهادتش رو قبول نمی کنیم، مگر اینکه بعداً ثابت بشه این آدم توبه کرده درست شده غیره، اینا اون موقع شهادتش رو قبول میکنیم. درست شد؟ مورد سوم اگر از اولائکه باشه، یعنی این تو جامعه هیچ کسی بهش نمیگه مؤمن، حرفشو قبول نمیکنن، شهادتشو قبول نمیکنن، فاسقه، مگر اینکه خودشو اصلاح کنه. یعنی اگر یک زمانی یه همچین آدمی رو یه نفر بهش گفت یا فاسق، نمیتونه بره پیش قاضی شکایت کنه ولی اگر توبه کرد و چی شد و غیره، میاد جز سلکه بگید مؤمنه. کدام یک از اینهاست؟ استثنای از کجاست؟ الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا. بعد میگه یه لحظه، فان الله غفور رحیم. این فان الله یعنی چی؟ یعنی زیرا، این فافای تعلیل، زیرا خدا غفور و رحیمه. خدا غفور و رحیمه یعنی چی؟ یعنی خدا میبخشه، لطف و رحمت هم بگید میکنه. خدا غفور رو بگو رحیمه. نشد یا شد؟ خدا غفور و رحیم. از این فان الله غفور و رحیم، خدا میگذره و رحیمه و اینا، به نظر میاد که بگید استثنای از اون فجل دوهم باشه بگید، چون اثبات جرم خیلی، حالا در هر حال میگه وقتی خدا اهل مغفرت و اهل رحمت هستش اگر توبه کرد و اصلاح شد بگو شما هم ببخشید، شما هم زیاد کاری به کارش نرید. حالا ببخشید یعنی شهادتشو قبول کنید، ببخشید یعنی دیگه فاسق ندونیدش، ببخشید یعنی بگو حکم قصف بر سرش جاری نکنید، زیرا خدا از دره به قول معروف شمشیر رو از رو نبست. این باله ای آیه رو متوجه شدید دیگه نه؟ خب حالا بخونیم ببینید چندین مطلب داره ها، یعنی از اون آیاتیه که بحث روش هست، دقت کنید. القصفو، حالا اولا بحث قصفو میکنه، القصفو یکونو به زنا و به غیره. قصف فقط به زنا نیست، به غیر زنا هم بگید هست، ممکنه تهمت دیگری زده باشد به غیره. والذی دل علی ان المراد قذفهن بالزنا شیئان، قذف یعنی بهش تهمت بزنه. این یرمون المحسنات مفعولش افتاده دیگه نه، یرمون المحسنات بالزنا، چه چیزی دلالت میکنه که اینجا منظور بگید یه نفر ممکنه به یک آدم محسنی یه تهمت دیگه زده، مثلا گفته دو دزدی، تهمت دزدی زده، خب اینم قذفه. درست شد؟ این اگه بره بشه قاضی و فلان و غیره تعذیرش میکنه دیگه، نمیگه اربعت شهاده، میگه اونی که دلالت میکنه که اینجا منظور زناست، یکی تو بحث سیاق آیاتیه که تو این زمینه است. درست شد؟ شیعان احد و ما ذکرون محسنات عقیب از زوانی، محسنات آورده دنبال زنانه بگید، زنی بحث زنان زناکاره، مردان زناکاره، خب پس معلوم میشه اینم بگید بحث قصفه. دوم وسانی اشتراط اربعت شهدا، این که گفته چهار تا شاهد بیاره، ما چهار تا شاهد رو برای چی میاریم؟ برای اثبات زنا میاریم، برای چیز دیگه که نمیاریم. اشتراط لأن القذفه به غیر زنا یکفی فیه شاهدان، قذفه به غیر زنا دو تا شاهد کفایت میکنه. اومده میگه دزدی کرده، خب درست شد یا نه؟ تهمت دزدی به یه نفر زده، میگه این دزده، خود دوتا شاهد بیاره، نتونست بیاره، اون عادی حیثیت میکنه، درست شد یا نه؟ لأن القذف به غیر زنا یک فیفیه شاهدان، تمام شد. پس این والذین یرمون المحسنات به زنا، بعد هم بودم این الذین من باب تقلیبه، محسنات هم یعنی عفیفات، گرفتید یا نه؟ فرق نمی کنه، حتما مرد نیست که تهمت زنا میزنن، زن هم میتونه تهمت زنا به کسی بزند، به مردی، به زنی. خب حالا اینجا یه بحثی رو عنوان میکنه، میگه ول قصف به زنا ان یقول الحر رو، قصف به زنا اینه که یک عاقلی بگه، اولا باید عاقل باشه، دیوانه باشه، تعذیرش میکنن، گوششو میگیرن، پشت دستش داغ میذارن دیگه از این حرفا نزنه، باید حر، عاقل، عبد نباشه، چون عبد حکمش چیز دیگری، بالغ باشه، آره بچه مثل توتی یاد گرفته فش میده، اونم باید تعذیب و تعذیرش کنه. المحسنتو باید چی باشه؟ عفیفه باشه. حالا یه آدم لات و لوتی که سر به تنش نیست که اصلا بیفه فسق و فجور، یه لات و لوتی تو خیابون به یکی فوش داد، حالا دستشو بگیره ببره رد قاضی، قاضی به اون بگرده، این اصلا با وق وق کردن سگ هیچ فرقی نمی کنه، اصلا کسی به این آدم این حساب نمی کنه که حالا فوشش با آدم ارزش داشته باشه. گرفتی چی شد یا نه؟ المحسنتو کدوم؟ نه نه بحثم سر اینه، اما او یه بحثی داره المحسنه، یه بحثی داره لمحسنته، مقام هر دو رو بخونم. بعضی ها داره که ان یقول الحر و العاقل و البالغ، درست شد؟ این المحسنه، این یه بحثه، اون نیست، اما اگه باشه لمحسنته یعنی لعفی، بعضی اونجا محسنه آوردن، یعنی اون خود اون کسی هم که داره میگه فحش میده آدمی باشه که سرش بدن، اما نه اینجا همینه لمحسنته، اون محسنتن خالی نیست، یعنی ان یقول الحر و العاقل و البالغ لمحسنتن، درست شده نه؟ لعفیفتن. حالا اون ورش هم هستا، یعنی ان تقول الحرت و العاقلت و البالغت و لمحسنتن او لمحسنن من بابه. آخه بعضی ها گفتن اون کسی که فحش میده اونم سرش به تنش بگیر بیارزه عفیفه باشه، خب چی بگه؟ چه فحشی بده؟ بگه یا زانیتو، یا به مرد فحش بده، تهمت بزنه لمحسنن، عطف جای لمحسنته، بگه یا زانی، یا بگه یبن از زانی، یبن از زانیته، به پدر و مادرش بگه، یا بگه یا ولد از زنا، زنا زاده، یا بگه لست لعبیک، تو بچه پدرت نیستی، یا بگه لست لرشدتن، تو حلال زاده نیستی، اینطور چیزا بگه، رشده یعنی حلال زاده، اینطور مسائل بگه. والقذف به غیر زنا، قذف به غیر زنا چطوره؟ والقذف به غیر زنا ان یقول یا آکل الربا، ربا خور، میتونه بره بگه به قاضی این به من گفته ربا خور، من کجا ربا گرفتم؟ بعد قاضی میتونه به خاطر فحش دادن اینو تعذیرش کنه، یا آکل الربا، یا شارب الخمر، یا یهودی، یا مجاسی، مجوسی، یا مجوسی، یا فاسق، یا خبیث، یا ماس بزر امه، فحش دیگه، این فحشای غیر ناموسی، فعلیه تعذیر، اینو چیکارش میکنن؟ بگو فعلیه التعذیر، اینو باید تعذیرش کنن، نه نه تعذیر، حالا تعذیر دست حاکم شهره، گاهی اوقات تعذیر شلاقه، زیر حد قصف رو میتونه شلاق بزنه تا 79 ضرب شلاق، گاهی اوقات جریمه نقدیه، گاهی اوقات بهش میگه که مثلا روزی یه جز قرآن بخون، تعذیرش میکنه دیگه، خلاصه هرچی که باشه. فعلیه تعذیر. ولا یبلغ، حالا تعذیر اینه، ولا یبلغ بهی ادنا حد العبید. حالا میخوام تعذیرش بکنم، تعذیر، تعذیر باید زیر حد باشه، به حد نرسه. دیدید بعضیا رو میزنه مثلا فرض کنید 79 ضرب شلاق ها، یعنی یه شک و شبه بیشتر شده تا 79 ضربه رو چیز کرده، یه دونه رو کم بزنه، یا 99 ضربه شلاق. این تعذیره، میتونه یه دونه باشه، میتونه تا زیر حد خود اون باشه، تعذیر. حالا حد قصف برای هر 80 تاست، برای عبد بگید 40 تاست. خب حالا یه نفری که فحش داده اما فحشش ناموسی نیست، اینو باید زیر حد قذف تعذیر کنه. حد قذف 40 تایی رو در نظر بگیریم یا 80 تایی رو. ایشون میگه چی؟ میگه ولا یبلغ بهی ادنا حد العبید. حد بنده 40 تا ضرب شلاق، تا 39 ضرب شلاق. خب اربعه اون. بل ینقص منه، بلکه یه مقدار پایین تر از 40 تا. و قال ابو یوسف، ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه است، یجوز ان یبلغ بهی تسعتن و سبعون، یجوز ان یبلغ بهی تسعتن و سبعون، گفته میتونه برسه در اینجا به 99 دیگه خیلی حد قصف رو باید بگیره دیگه، از اونم بالاتر. خب بله 79 79 باشه درسته. و یجوز عن یبلغ بهی تسعتون و سبعون، این درسته 79، یعنی به 80 نزدیک، یعنی حد خود بالغ. اینو ما هم اعتقاد داریم. و قال للامام، حالا دقت، و قال للامام یعذر الی المعه، اینو گفتن مشکلیه. بعد ابو یوسف گفته که امام میتونه تعذیر بکنه تا 100 تا، این دیگه خیلی بالاتر میشه. خود قصفش 80 تاست، تعذیرش برسه تا 100 تا، این دیگه خیلی سخت. و شروط و احسان القصف، حالا شروطی که برای احسان قصفه ها، خمستون، یعنی چه شرایطی باید باشه که بگو قصف تعلق بگیره؟ محسن بودن با چه چیزایی تشکیل میشه؟ میگه یک، خمستون، الحریتون، حره باشه، البلوغ و بالغ باشه، ول عقل و ول اسلام و ول بگید عفت. اینا باید تو ده. حالا یه نفری هست اصلا خودش مشهوره به این زنا و اینجور چیزا، عفت نه، مسلمان نیست، نه اینکه حالا به غیر مسلمان میشه فحش داد، نه، اونم اگه بره پیش قاضی شکایت بکنه حکم قصد ندارد، اما حکم بگید تعذیر را دارد. همه اینا اینطور نیست که اگر یک نفری آمد به عبدی فحش داد، درست شد؟ یا به یه دیوانه فحش داد، ها؟ به یه دیوانه فحش داد، خب میتواند ولی یه دیوانه بره شکایت کنه، حکم قصف نداره، تعذیر رو داره. و قرعه، تمام شد، و قرعه به اربعتن شهداءه، اگر بخونه به اربعتن شهداءه یعنی به اربعت اشخاص بگید تمیزش افتاده، شهدا میشه صفتش. اگه بخونه به اربعت شهدا، شهدا میشه مضاف الیه تمیزش، خیلی از نظر معنا فرقی نمیکنه. به تنوین و شهدا صفتون، اون موضوع صفت اربعه میشه. این فهم قلتم میخواد بگه اینا چجوری شهادت میدن، یعنی میتونن یکیشون شنبه بیاد یکیشون یک شنبه، یه نفر حکم قصف داده چهار تا شاهد هم میخواد بیاره، حالا این چهار تا شاهد هم میتونن مثلا مرتب پشت سر هم بیان، میتونن یکیشون مرد باشه یکیشون زن، چجوریه؟ این بحثش بماند انشالله برای جلسه بعد. مثلا الله علی نبینا و آله اینجا خسر یه بزرگی رو بکنم.